امان نزول کې بز رعد نه دي اسورې قمر پسې ذکر کو چې اکثر آیاتونه د سورې قمر پدې کې بیا بیا راغلي دي او اکثر ترغیبات پدې کې بیا بیا وضاحت او تفصیل سره ذکر شوی نمخ کې سره مناسبت دغه او چې الله وینا کله شین خلقنا او بقدر هر شی مون په اندازه پیدا کړی دی دا غي هر شی تفصیل دی سورۃ الرحمن کې وکړه کنا اول باب کې زیر شو آیاتونو کې دغه تفصیل لې چې کله شین خلقنا اکم کم سی دونه دی ازویم دار حلتا تخویفی دنیاوی ذکر شو دلتا با اخروی ذکر کئی داغی قومنو چې بیان شو داغی اخری داغی داخرت حال اگورا داغی عذابون اگورا اگر با وضاحت کی خواه درې مداو چلته نقلی دلیل پیش کړل د انبیاو دي کې به عقلی دلیلونه زیاتې سورې رحمان کې سلورم داو چلته عذاب دنیاوی زلته کې عذاب اخروی پنځم داو چې یوم یصحبون فی النار وی چې دی به اور کې راخ کلی شي دغه تفصیل به سورې رحمان کې وکی کنه اشپاگم داو چی مختصر پا آخر کیوئی ان المتقین فی جنات و نهر نو دا جنات والاو بدو قسم پا آخر کی بیان شی داریو دا پار ات قسم بشارت ات قسم دوارول اشپارس دا فی جنات داوی تفصیل وی ها وم داو چې مخکې ترغیب ذکر کا قران تاسو لور دلا ولقد یسرنا القران سورۃ الرحمن یې شروع پاوی کو چې الرحمن علم القران اتم جزیره به تداو چدل تویلو یوم یصحبون فی النار التوی یطوفون بینها و بین حمیم آن چکر بولو ارکولشی پو ورنو کے و پو حمیم کے پتی دوسی داؤں مووی ختمی کو پسیفت تاللہ چملیک مقتدر نو دے شورو کو پا صفت تا اللہ چار رحمان دا سی قمر کیوی چا وکذبو واتبعو وکذبو واتبعو تکذیب او کذا پیغمبر او تمعجزو او روان چو خواہشاتو پسی دی صورت کی بے تفسیر پسی کی جفا بے ای آلاء ربکما تکذبان یا ظالمانو پدې کوم کوم بشمار نعمتونو باندې بتاو تکذیب کوي په کوم کوم به تکذیب کوي په بشمار نه باندې هلته ویلو نحنو جميعا منتصر مونږ وی ډیر یو انتقام واستون کیو سورې رحمان کې به وی یرسل علیکم شواذ من نار و نحاس تاسو بس باور لګی ذلیخه تاسو زور نه ځان شي خلاصولې مخک مخک لازم جهنم نه محشر ته به امر جمع کوي شواذ من نار و نحاس فلا رب تیسمی زاو چیا رحمان رحمک په مونږ باندې وخت د واقعیا کې دو د واقعیا کې سوال دی رحمان ذاتنا چې یا رحمان ارحم علینا رحمک په مونږ باندې کلا اذا وقعت الواقعات وخت د واقعیا کې دو د واقعیا کې د قیامت کې صورت دعواغه ده چکم قمر کی وارد ده شرک فی البرکات چلا سمر برکات پیدا کری دی دی غزدی که غز رئیس سوک شرک نشتا تا طول انا کل شین خلقناو بی قدر مخی ذکر صورت کی بات ری بابی اول باب زیر شو آیاتنو کی ده او دی که پا مخا باندی عقلی دلائل عقلی چو من انعامات تی ام دلائل دی انعاماتم دی او دا عقلی دلائل دی دا اللہ پا قدرت باندی اب یادو ام باب بایی پینزو سال ویختم پوری اگه که بعد جہنمیانو ذکری هو قسمه اغیو عذابونا یصحبونا فی الحمیم یصحبونا فی النار اغیو ضاحت بکی بیادرین باب بی 45 نتر اخیر پور اغیو کی با اتسی پتو نی چدا دا اخری باب کشپار صفتو ندی اتو دا یو قسم جنتیانو اتو دا بل قسم جنتیانو تک جنتیان دو قسم دی سابقین او اصحاب الیمین نا اول باب کی نعمتو نا ذکر کی جدا جدا نمونا اخلی سبکه نعمتونه دی روحانی ہے سبکه نعمتونه دی جسمانی ناول ذکر کړی علم القرآن زکه جدا پټول کې لوی نعمت دی اس نعمت دی تن رسی بے ذکر کرے انسان ابھی ذکر کرے بیان د دې ټول تعلق د انسان دو روح او د قلب سره دی بیا ور پسې ذکر کوي جسمانی سیدونه شمس دے قمر دے نجم دے شجر دے میزان دے تغی ذکر کرے دری قسمہ او زمکہ دا فیا فاکیتن والنخل والحب زلاس پی والریحان ابی اور پسی دلائلوں ذکر کئی توحید باندی چه خلق الانسان خلق الجان رب المشرقین و رب المغربین مرج البحرین یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن من هو الرحمن دغه مخکې جذباتونه بیان شو هغه رحمان ذات ته یا هو تاجت نشتا الرحمن مبتدا دا علم القرآن یا خبر اگر رحمان ذات هغه ذات ته چې تعلیم یې ورکړې د قرآن اول تعلیم سورې علق کې راغلی چې علم الانسان ما لم يعلم علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم هلته ذکر کړی دلته هم تعلیم ورکړې د قرآن او دې له څوک پیدا کړو دنیا کې خلق الانسان پیدا کړو انسان د دې قرآن له پیدا کړو ځکه هغه سره ذکر کړه او انسان رجل تموي مذکر مؤنث دواړه پکې دي دانه چنګنه قرآن الله صرف سړو لره لېګلې دي نه انسان را لېګلې ارزه کې قرآن دا خبر عام کوي علماء البيان او دلې چل خو دلې دې د خبرو کولو د بیان کولو دا ټول سيزونه چې د نسبت به الله ته کیږي دا هر شی تعلیم الله ورکړي څوک بیان کولی شي څوک نشي کولی چې څوک کولی شي نو هغه ناشکر نه کوي چې مال دا بیان چل راځي او دل نه ورځي وې تا تل عمر درته خو الله ته خو وکنه په دې باندې لویس لکه دا غوړس الله خو دې شکریا دا کول پکار دی نو قرآن نعمت تے روحانی نعمت تے انسان نعمت تے روحانی نعمت تے بیان نعمت تے روحانی نعمت تے دے مخ کی کرل الشمس والقمر بعزبان نور تو گورا سپوک میں تو گورا دیکھ دے انسان دا پار سفیدہ دا یو مانا حساب په دې سره انسان خپل وختونه خپل کارونه معلومه د دنیا به عزبان کله عبادت وختونه دي کله معاملات وختونه دي هر یو کې به حدا او به انتها فیزي دي انسان وان نجم والشجر او دوالا قسم بوٹی پیدا کری دی یو اغا دی چه خریگی پزمکا اغا لاد کمال نڈک دی او بلغا دی چه ونت جوڑ شوی دا اولاد دا پخپل تانبان دی اغا لاد کمال نڈک دا کمال پا کسو دی یس جدان تدین الوی کمال شده که اغا پزمکا خریدون کی بوٹی دی چاوم د انسان لپاره غذا او رزق دی باغونه دی میوې دی پکنه پس موږ خوريږي انګور دی کنه نور داسې نو دي له ولې تنا نشو ورکولې چې زم دا سې ولاړو د زموږه نه بره نه دا ولاره بولې عزت خې کنه چې زم ما مخلوق ډیر قسمه دی بزی پزی خوشاله چې مونږ ټول عمر الله ته په سجده باندې پراته یو چې په دې ځمکه باندې پراته یو او د دنیا خلق را نه عبرت واخلي چې مونږ ته وګوري راغیم په زړه کې عجیزی راشي وګورو نجم هغه بوټو ته وایي چې خوريږي په ځمکه باندې نو شجر یې د هغه مقابله کې ذکر راوړو چې دا هغه ونه ته وی چې هغه په خپل تنو او په خپل منډانو باندې ولاړی خو لیکن دواړه چې دي یس جدان پدې کې شریک دي پدې کې یو دي چې الله تعالی جزي کوي الله بندګي کې په خپل خیال سره دا دی عبادت ته بس دې کائناتو کې شرک نشته کنه ها والسماء رفعها اسمان یې اوچت پیدا کړی دی دا نه چې پیدا کنو بیا اوچتو نه اسمان یې اوچت پیدا کړی دا صرف آها لکه زموږ یې جخکته پیدا کړی دی دې کوم انسان ته عبرت دی چې هر یو شی لبل مقابل له بل سره جوړه ده د اسمان په مقابله کې زمکه ده حقته ده هغه برستو ذکر کوي چې والارض وضعها ولیکن مخکې هغه سیزونه ذکر کړل چې هغه نه په اسمان کې دی نه په زمکه دی هغه څه شی دی میزان میزان خو ال میزانی چې د اسمان سره ومنه لګي او زمکه سره ومنه لګي دا میزانی د زنت په ځوان د خپل کار کې کنه نو د ځکه په میانس کې ذکر کو او ځال میزان او یخی ذتل په دنیا کې درې ځلې ذکر کړی وی اول نمبر د عقل له چې میزان عقل له چې الله انسان لور کړی دی چې په دې باندې به تول کې په دې باندې به سوچ کې او په دې باندې به درنو سپکو حق او باطل دا معلومه کنه دا شی د پر میزان شته نه د دین د پر نشته دا عقل د دین د پر میزان پیدا کړي په دې حق او باطل معلوم ځکه ویلي الا تطغوا فی المیزان دې سره لام شته لئلا در زید پار چې خلکو سرکشی پکې اونکه په میزان کې سرکشی اونکه عقل میزان دې ډېر لوی نعمت دې په دې کې سرکشی زادا چې ته په حق او باطل یو شان کې چیرې یو شان دې بس سپرخ پکې نشته نو ښا تپی خالق او مخلوق یو شان کې چیر وخت ټول یو شی دی نو خالق او مخلوق کې فرق نشي کولای او تبکه د زمکه د اسمان فرق وکي تزيد پاره چې سرکشیونه کې په میزان کې دی کې سرکشی دغه د کنه ها چې د دین عبرت حاصل نکي په دې سره حق او باطل اون پی جنی پدې سره خالق او مخلوق اون پی جنی نړۍ ته مخ کې نسبت وشو چې خلې وان توپ دې او چې عقل خراب شي نو بیا څه شي تمیز نشي کولای ها دریم قسم ذکر کړي دا د دنیا تلی فاقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان ودروه وزن پورکه وزن او په انصاف سره په عدل سره چې مخ کې ویلو کنه وزنو بالقسط المستقيم تول کوي په ډنډه نه ولا تخسر الميزان خلق لا تاوانون مکوي کنه په میزان کې ګور په خو به تاوانون ټول په میزان کې کېږي ازو جان شي کوله او په ټول کې به درنو سپکو کو ځان ته درنو بل تاسپک نو نقصان به وکړو هغه وخت کې نور نقصانات نو صرف د تلې نقصان د میزان نقصان سو کې جدا جدا کې جدا ول نمره د عقل له او ځال میزان الله وی د عقل نکار اخلا نو دوی میزان نمرات عدل دی لیلا تطغو فی المیزان چو سرکشیو نکے پا دی عدل و انصاف کی دا عقل خدای سلور کرے دا دید پار چی بندہ انصاف کوا ظلم مکوا زیادے و کمی مکوا اللہ تطغو فی المیزان حضرین ذکر کړی د دنیا د معاملات او طول نو سره ښکار وی دي چې واقیم الوزن والارض وضعها للانام ازمکه یخی ځان د پاره د مخلوقات دې سره هم داو وضعها امیزان سره ویلو څګه دا دواړه د انسان په تصرف کې دي کنه نو کوم شی چې د انسان په تصرف کې نو الله غي ته نسبت کوي لوضعي چې دې کې څه کمال نشته وضع المیزان وضع اهل الانام او د ځان لپاره نسبت کړي اسمان ته د تمیز کړي د خالق او مخلوق او د حق او باطل چې په دې او پیجنې بیا پاکه هتون په دې زمکه کې می وی دي ونخلو کجوري دي ذات الاقوام کسوړ والا چلا ولا کسوړ او کورونه جوړ کړي والحب ذل عصف والريحان او په دې زمکه کې دانی دي پاکه هتون باندې عتب دي ان فيها عزيز مکه کې دانی دي او غي دانو کې الله د وسیدونه پیدا کړی زين جانور د پاره مو د انسان د پاره ذل عصف و ذر ریحان او دلته کې زونه ذکر کړي په مخ کې باندې اکتفا کړي ښه هغه دانا چې بوسواله داو اگر دانا چې مغز والدان بوسی از سارو خوراک دیو مغز از انسان خوراک دیو فبئی آلائی ربکما تکذبان نفس پکمو بیشمارا نعمتنو درفس تاسو دوارو تغیما تکذبان دروغ ویون کیے دروغ وایه دا شروع شدیده نه ربکما تکذبان تاسو دوارا نمخ که خوچی منگا گور نسوک نی تیر شوی ندوارا ندریوارا ندلتا کسنگا دا دا قرآن پل اصول لی چکلی و خبر را روانی او قرآن مخی دا غینا تعبیرو کی لگر آروان صدی نو پی کتی زیاد کی وی سنفرغ لکم ایوها السقلان رو ری واضح کی نارسوک پوی جمراتنا انس او جن نو بیاور پسی وی يا معاشر الجن والانس نمي واغستو او دلته نزدی و سر ذکر کړی دی چې خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار نو ځکه مخکې تینا تعبیر وکړو پر ربکما سره او تکذبان سره خلق الانسان پیدا کړی دی انسان من صلصال دغه ټنګي ذلي خټینا کل فخار پشان د ټیکری ټیکری و ته وي پښتو کې مو اردو کې مو پنجابي کې مو ټیکرا مکرا و ته وي نوم هم دغه دی خو کل فخار ادا سمن سوال سوالن ټیکرا بچي ہے आवाज کی لکه غانې بجانه پشان ته سوال سوال وي ته وي وخلق الجن پیدا کړو نیکو ز پیریانو ممار جمنار دا غي ور نه چې لوګي سره ګډ دی یو ور خو صفای بالکل او یو مارجی مرجل بحرین چې لوګي سره ګډ شوی نو هغه طویل شي د ډیر مخ پیدا کړو جان نکد ټول پیریانو دی کاغه خدیه کبد دی که مسلمانان دی او که کافران دی او دو ټولو نکو جان دی او چې کم بگی شیاطین دی داغی نکو ابلیس دی او چې کم بگی مسلمانان دی داغی نکی نده خوله او بس داغا جان در طولو شکن خواه اللہ رب العزت وی چو گورا طول می اوشان ندی کری انسان می دسن پیدا کن او جان می دسن پیدا کن پده حکمتون اللہ پوئی گنو وَيَا عَلَى رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس پکمو کمو نعمتنو او حکمتنو دربستاسو دوانا اے پیریانو بندیانو دروغ ویون کیے تکذبان راتلون کی وقت کیا دیخا چمک کے مویلی دنو اسم وائے گورا توبہ ہم ندیستے اغه سره لګیاه دروغ وای وای رب المشرقین و رب المغربین اغه ذات ته چې رب دې د دوالو مشرقونو د دوالو مغربونو وګور آسان معنی خو دغه ده چې د موسم په لحاظ سره د جمی مشرق او مغرب جدا دي ادووری مشرق او مغرب جدا دی نو ده جمعی یو مشرق دی و ادووری بل مشرق دی دغسی ده جمعی یو مغرب دی ادووری بل مغرب دی نو مشرقین او مغربینی ورطاوی ادوی ممانه دادا چغړې ورو رستو خلق معلومه کړې وا رستو خلق علي معلومه کړې وا چې هغه ملکونه معلوم کړو چې زموږ د لاندې دي او چې موږ تنور راوخیږي نو هغه تفریوزي چې موږ تفریوزي نو هغه تراخیږي ورته نو داغی نفس بیا دا مانا معلوم شوها خلقتا اللہ تا مخی معلوم وا دا مخی نا چه مشرقین و مشتا و مغربین و مشتا دا دی ایشیا دا منجی بکی اوسو چی دا زمکی دا پاس و توایو کنا د دې ایشیا چې کوم مغرب دی چې نور پریوزی نو هغه د یورپ د ملکونو مشرق دی ځکه موږ ته پریوته نو ځکه زموږ مغرب شو او هغه ته په لخکاره شو نو ځکه د هغه مشرق شو او چې زموږ کوم مشرق دی چې نور راخیږي دا زمونږ د پاره مشرق دی او د هغې د پاره مغرب دی. نو مشرقین او مغربین دا څه معنا په دې معنا سره شو د دین او ډیر خلق تر ډیر وخت خبر نو چې ګنه دا بل دنیا هم شته چې زمونږ د هغې په مینځ کې داسې یو متبادل انتظام دی متبادل چې مونږ باندې روز کیږي نو پاغي شپه کیږي چې به مونږ شپه کیږي نو پاغي روز کیږي. او دا د الله مخکینه معلوم غوی یا علی ربکما تکذبان نو په کومو قدرتونو او نعمتونو ضرب تاسو اے پیریانو بندیانو اگر سی دروغ وائیں اگر سی ہم تصدیق نرازی مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ اللہ یبغیان روان کری دی دو دریابونا یلتقیان یوبل سرپی وس بینهما برزخ پذیمین دوالو کی یو پرزد لا یبغیان چناوڑی پیو بلبان دی اوبدی بیندازی او اللہ کانٹرول کری پخپل قدرت کی داسی چی بس دوارا دریابونا پخپل حال روان دی دخپل مزینا دخپل حدنا اوڑینا محدود کری دی خپل قوت سره ذل قوت المتين تو ورزق قوت نه ده پبې یا علی ربکما تکذبان نو پدې قوتونو کوم قوتونو ضرب تاسو دروغ وای پیریانو بندیانو انکار کوي د دینه دا نعمتونه نه منه او پسترگو باندخ کاری یخرجو منهم اللؤلؤ والمرجان روزی زدی دوارو دریابونونا غٹی غٹی ملغلری او وڑی وڑی یا سپینی سپینی لؤلؤ او شنی شنی مرجان قیمتی سی دونا خواه ولی کتاسو داوی چیرا دا غیو دریاب او بخدو خوراک ندی از اسکلو ندی زکا کلا دین امراد دا زمکی او با دا اسمانو بیادی دا زمکی او با ترخی دی سمندر دی از اسمان آخوا کی دی چی دا نور سمردی پا دنیا کی نویدیو چی ترخو که خوز پیدا نشتا اللہی پیدا بکشتا پیدا خودتش خوراک نئی چی تکیر ڈڑکا کی بلکہ راشد آغی دا پیدی دی چی دا آغی نا قیمتی سی زون رو دی دی خوگو بولی دا برکت ندی ور کرے کم برکت چی ترخو بولی ور کرے چی آغی کی مر قیمتی لؤلؤ و مرجان و یاقوت رو دی فبی ای آلائی ربکما تکذبان پس پکمو دی نعمتونو برکتونو باندی در اغجنی دوانے پیریانو بندیانو وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ او خاص دا اللہ پہ اختیار کی چلی گی دا غو پہ تصرف کی دی اغا جہازونا دنگ دنگ پہ دریاب کے پشان دا غرونو منشآت مرفوعات اوچت اوچت دا غرونو پا شانتی چلی خواه دا دا ولہو دا اللہ پا اختیار کی خواه فبئی آلائی ربکما تکذبان پس پا کمو کمو تربیتنو در افستاسو دوارا در اغجنی پیریانو بندیانو کل من علیہ فان ټول هغه څوک چې په دې مخ د زمکه باندې آباد دي هغه به فنا شي. من علیها ان علی وجه الارض څومره چې په مخ د زمکه دي دا فنا کیږي هلاکی ته د فنا د پار پیدا شوی. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام او هميشه وي ذات طرف سان چې خاوند لوی او د عزت ته يبقى وجه ربك ذات طرف سا اباز یې هغه سيزونه چې د ذات طرف سره تعلق ساتي چې هغه د فنا د پار نزي پیدا کړی جنت او جهنم پاری فنا ناراضی کنه ځکه هغه د فنا د پار نه دی پیدا کړی هغه د دنیا د پار نه دی پیدا کړی هغه ذات ذل جلال چې خاوند لوی دی خاوند عظمت دی اول کرام اغه چې عزت ورکون کې خپلونه کو بنځیان ولر په ایمان سره خپل کامل سره په جنت سره ورکی کنه خپل بنځیان او بیا یا الای ربکما تکذبان پس په کومو کومو نعمتونو او عزمتونو درفتاسو دروغ وایې دواړه يسألو من في السماوات والأرض سوال کی دا اللہ نا اغسوک چی باسمانو کی دی ملائک اغسوک چی بزمکا کی دی کل یوم هو فی شأن ہر روز اللہ پخپل حال او پخپل شان کی دی ولی دغه شان دغه صفت ته کنه دغه شان دغه قدرت دغه اراده دغه دغه د ذات نه جدا کیږي نه کنه امانه د شان سو تصرف په دې عالم کې الله کوي صرف لهو سمرا تصرفات چی دی آد اللہ دی او داغی تصرفات و تعلق دی دنیا د وقت او زمانی سره دی کنا کل یومن برات تینا وقت دی خوا دانی چی کنی هر وضع و دشپا بکینا داخلی نمرات بطی نزد یوم مانا عام دا چی وقت طویل شی اصول کی راضی بیا هر وقت الله په یو شان کې دی په خپل یو قدرت کې دی په خپل یو تصرف کې دی په خپل شان ابیا علی ربکما تکذبان پس په دې کومو کومو نعمتونو او تقدیرونو ضرب ساسو دروغ وای دواړه ځکه ان کل شین خلقنا بقدر هر شی د الله په تقدیر کې دی په اندازه کې دی دی باندې د خلقو اشکالو عبد الله ابن طاهر یو وخت یو وزیر تیر شو یا بادشاہ د خپل وزیرونو ته تپوس کو چر دې سمان نه چې کله یو من هو فی شان دې ګډیر پریشان او ځکه چې یو په لخوا الله رب العزت ویلی دی حدیث کې مراغلی و چې بس چې سونو هغه الله پورا کړی دی او جفل قلم قلم وچ شوی دی بس نور لیکل نه کوي چې څومره تر قیامت پورې د الله راځوا نو هغه ارسل الله ولیکلو ختم کړو بس نو دې سمانا چې کله یو منو وفي شان چې الله هر ورځ کارونه کوي هر ورځ تصرفات کوي دا کم شانونه دي ښا دا زره شک پیدا شېونو وزیر ته وي هغه یې مال مهلت راکا هر صورت یو ورځ یا دوه ورځې یا سره او بچیا پریشانو چې خپل مقام ته راغې نو دا یو غلامو هغه پوښو چې نن خو د طبیعت خراب دی ولې خامخا بند سره چې مقام مرګري شي نه خو بیا داس نه کنه دا غلام ته نه تپوس کوي تور غلام وي چې بادشاہ وړي ای بس پریشانی را سراولی ویوائی که زمونگ ده کولوی کنا وی اغا تا ده کولو نده اغا تا قرآن یاد تیو او تاوی ما قرآن ویلی تاوائی وی دی پا مانا نپوی گما چکل لیو من و بی شعن اغلام ورتوی چې دا وړي رسان دی یا بادشاہ ته په دې پریشان دی وګورا کله ومن وفي شان سمانا یولج الليل في النار ويولج النار في الليل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويشفي سقيما او ګور بیمار سړی له شفا ورکي ويسقي مو سليما اروغ سړی ناروغ کی ويبتلي معافا او اروغ باندې یو باندې امتحان راولي ويعاف مبتلا چې کوم مصیبتونه والی نو هغه معاف کیږي ته ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويغني فقيرا ويفقر غنيا دهوتو پس هغه وزیر ته وی چې وباسه دا وردی وباسه دې غلام ته واچو هغه وردی وستون غلام ته واچول ها غلام وی بیا بادشاہ کله یو من و فی شان زم د الله یو شان دی دا غوکړه داسې ګوره دې څوکړو ماته د وزیر ورځي واچول هغه تر څه جاي ها غلام یې بیا وزیر کو کله یو من و فی شان ها پکمو کمو تقدیرونو درفساسو دروغای دوارا سنفرغ لکم ایو اتساقلان اللہوی ساب بکم تاوسرا ای دوارو درنو انسانانو پیریانو مرتنی ساب کولی خواه سنفرغو مانا پلندا ذکر اللہ اگر ذات ته چې لا یغنی شأن عن شأن اگر دا سن دي چې او کار کینو بل نشي کوله اگر کار مشغوله کی زبلنه لا یغنی شأن عن شأن اگر نشي مشغوله کوله او کار زبل کار نه نه ته بنده دي چې ورګه چې دا کار خلاص کوم نو بیا به دا کومه سنفرغو ها فراغت او حساب دایو بر سره لازم ملزوم دی ښا حساب کول او فراغت دایو بر سره ولي فارغ بند حساب کول شي اما صرف بند خو نشي کولی ځکه مراد څه نه حساب دی یو دا معنا ده دیم دا معنا سنقصد لکم ایو الثقلان زو استاذو په حق کې اراده کوم ادوارو انسانانو پیریانو دیتے سقلان ولی ویلی دی زکا سقل چی رازی نو پا گناہ سر رازی خوا پس مکا چی گناہ دیر شی نو داو خوزی کنا بیا برداشت نشی کولی زلزل شی خوا لگا زنورم تا گناہ نو پا جا باندی دنیا کی سقل رازی بوج رازی خوا او گناہ خودی کئی انسان او جن نور څو خونه کوي نور ټول کائنات خو منقاد دي د الله او یا الای ربکما تکذبان نو پکمو کومو بشمار نعمتونو عدالتونو درپستاسو درو غوای انسانانو جناتو یا معاشر الجن والانسیم اے ٹولیا دا پیریانو دا بندیانو ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا کذاقت لرین چو تختین ان تنفذوا ان تهربوا دا طرفونو دا حدونو دا اسمانو دا دمکنانو تختین دا اجازت تیتا خوا مانا خلق زسنه تختی طرفون نه هني تختی طرفون نه چرته ډیر کم خلق به چې مالک الیی او چا پیرو ګور نه جوړ و هم په زور کې ها نو بار منډ کې اس خلق خود حدود نه نه تنګو نو معنا دا کی ان تهربو من قزائی ومن ملکوتی تا مانا دخوا ان تهربو من قضائی و تخرجو من ملکوتی که تختی دیشه زما ده پیسلونه ده خود دقا پیسلی کومه سوک با جوندی کومه سوک با ملکومه سوک با ناجوڑکومه سوک با روغومه سوک با خواروومه سوک با ملدارکومه زما خود دقا پیسلی دی که تاسو دینا تنگیه نسه او تخت بل ملک چې تلار شي چې دین خیفه سری د تملاو شي دا معنا من اقطار السماوات اس سوک د طرفون نن تختی او تنگ شوی کنا لکه خلق چې د اسلامی ملک نن تختی کافر ملک تنزک تختی چې زمونږ او داس نن تنگی او د دې عبادتو نن تنگی کنا دا سه ملک ګوري چې هغه کې آزاد آزادی او الله زکوي چې کو بده تنګ یې کنه نو تخته بس د حدود او لاسمان نو زما کو نه نو تخته لا تنفذون الا بسلطان نشه تخته دې یو معنا مگر په زور به تخته او زور تاسو سره نشتان بسلطان زور او طاقت می و ان لکم سلطان تاسو زور کم دی ځان زه تن شه رسول یا دمانا چې هر په لزینو د الله په بادشاہي کې به سلطان او یا علی ربکما تکذبان پس وکم کوم تمره لویو نعمتونو سلطنتونو باندې درو وای تاسو دواله پیریانو بندیانو یرسل علیکم اشواز من نارن الله یذلته هنشه تختې دے دنیا کې او قیامت کې هم نشه تختې دے دغه ابن عباس وی رضی الله عنه چهین یخرجونا من القبور کله چې خلق د قبرونو روزی کنا نغور بور پسیخا یرسل علیکما راجی گلی بشی پتا سبان دی شواز من نار لمبی دور ونحاسن او لگی فلا تنتصران تو داغی نظر نشی اخلاسو لینو اگر با محشر ترا جمع کئی کنا خوا داخل قبل سشی نشی را جمع کولی دیل اخوال اللہ یا غور پا ادا کرے حدیث کی مراغلیو نارون تخرجو من قعر عدن غور دے چی راوزی با دا عدن دا زمکی نخوا او خلق برا جمع کئی محشر تا فلا تنتصران وَبَيْا لَاِ رَبِّكُمَا سُكَذِّبًا پس بکمو کمو دس نعمتنو چه بیانو ندی بیانو ناللہ تکی چه خبر شی امخ کی خوا دم دا اللہ نعمتو ندی بکمو دروغ وائے پیریانو بندیانو پینزن شقت السما وفکانت وردتن کدیان کل چوچوی دا اسمان نشیبا تکسر وردتن گلابی پشاند سرمنی ولی دیر مخیویلیو کن تمور السماء و مورن تمور السماء و مورن چرلی با اسمان و چرلی چرلی نو پا دیر حرکت کیم وورو لگی پا یوشی بان خوا بس یوشی دا بل سرو جنگی کنه نور پیولگی کنه خواه ندیبان تک سرشی وردتن دیهان اغی سرمنی تاوی چه غیلی سر رنگ ورکلی بودی نو تاوی او عربو اغا خپی جنده زکا چه دا چمیاران پا توائف کی دیرو توائف کی باغی سرمنو رنگو نو ورکولو دام پا نعمتونو کشمار دا اللہ ویو کن دا خوز دیتا نصیت کو ما دا خوز ما نصیتو ندی اوصیتو ندی چگور دا سی سختی دی دا سی سختی دی دام دا یو بنده دا پارا سببو کردی کنا فبی ای آلائی ربکما تکذبان پس بکمو کمو دا سی نعمتونو چی نصیحتو ندی درفستاسو اے پیریانو بندیانو دروغ جنیے اسی دروغ جنیے قیام از اللہ اسألو عن ذنبی انسو ولا جان فدا غرض باندی با تپوسم نشکے دے دا گناہ دا دی بندنا دا گناہ دا دی گنانگارنا انسو ولا جان کا انسان دے و کا جان دے جان خو نه ده خو د دین کده همرات نه جن ده ها دلته جان ذکر کړو د همرات نه جن ده هغه نه ده هغه د دین کچه دی ول هغه نه و تاسو نه شي انور نه وکی معنا یې چې نه ده انس نه نه جن نه دې باندې اشکالو مشهور چې ډیرو آیاتونو کې راځي چلاوی زبا خامخا تپوس کومان ولتسألن یوم اذن راغلیو کنا فلنسألن الذین آراب کی راغلیو زبا تپوس کومان تپوس نسوک نشی بچ کے دے او دل توی چلاوی سألو تپوس ببل کل نشی کے دے نہ ده جن نہ ده انس نہ ده نور نہ خواس نشی کہے ده ده تپوس ضرورت خود دی خلقو کنا جواب یو ده ده چه ده پا قیامت کسی یو وقت خو نده ها دیر وقتو نده یو وقت بدا سی چهگی که با تپوسو نی ادی با کل دروغ وی او کل اوبانی کی او کل با عذرونا پیش کیه تا نو بس یه وقت بدا سراشی چه دیتا ہوئی چه باس خاموش تاسو نور تپوسونو تاجت نشتا دروغ جنو دویم دا دی ایت دامت لبزی چه سوال دو قسمه ای یو دازی چه یو بندستان تپوس کی نو زان پوکی پتاوتا نی اگه تا سوال دا استعلام او دا استفهام ویلشی علم راولی پا خبره زان پوکی او بل سوال دا زورن دیخا نزل تمانا دادا لا يسألو دا دی سوال نشی که دی چه اللہ زان خبری ها خبر دی اللہ ساسو نزان پوکی پا پتا ها خبر دی از زورن اخو بخام خواهی اخو قرآن ڈک دی داغی نخوا چه دین و تپوسو نکی دی چی کنا مالکم لا تناسورون ولی دیو بل امداد نکای ادا بل جواب داوم کوي چې معنا بداسي لا يسأل عن ذنبه سوال باندې شي کې دي د ګنا دیو ګناګار انسو ولا جان ذبل انسانو ذبل جن نه د ذنب کیږي دا وزر مشرکانو خیالو چې ګناونه به کول کول اچھا تبوز باتے ہوشو یہ مشران شتے کا نا آو اگی نبا تبوز کی گئی اگی پوشا کاری پوشا لوار جارا انگار جارا مونگا سو خبر اللہ بھی گناہ تا کڑے دے تبوز بے دبل نا کی گئی نا وَيَعْلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان پس بکموکم دی نعمتنو چی ہدایتن دید اللہ طرفنا نو په کومو نعمتونو ضربتا سو دروغوائیں دوارا یعرف المجرمون بسیماهم پی جندل وشی مجرمان خلق پخپلو نخنشانو سرام ذکر خلقو سر دا دیر غمو شرال تکیو پکی دکو دا مسلمانو دا کافر پتا لگی دا جنتی و جہنمی پتا بلگی چرتا مونگ پکیوی دا خپو نرانکا گی دا ستا دنیا خو نه ده نه تا پولیس خو نه دی چې هغوی به کې ګناګار او بې ګنا نه ګوري خو نه باقاعده دنیا به ویني ملائک به ویني چې دغه مجرمان دي او دغه مؤمنان دي ښه پېژندلی به شي مجرمان خلق بسیمام پخپلو نخو او نشانو سرا دیر نخ نشانی وی سخو بے مخونه تک توریو سترگی بے تک زیڑیو اسبا پا زنزیرونو کی تلیلی شوی دلا سخ پو نادار سنخا نادابا ہم سکن پی جنی مومنان خوب پا دی جنت پا سپینو سپینو او خانو باندې او پوراقونو باندې سوار دغې ځان له نخې دي و یوخذ بالنواصي والاقدام نیولې به شي د سرکنډو نه او د قدمونو نه او غرځولې به شي په جهنم کې د ذلت څه کنه ښه ډېر ذلیل خلق شي کنه نواصي ناسویا سرکنډي ته وي ښه او اقدام قدمونه داسې به را غون کی پکوړه وې کی ښه بچاوي چې دې کیس نعمت ته وبته دا خو ډېر زه هیبت کار دی الله وی دې کی نعمت دا دې چې عبرت ته نواخ لکنه د دې حال واورا او توبیو باسا ځان سمکا چې الله زبکران شم په مجرمانو کې ښا وی یا الای ربکما تکذبان فکمو کومو داس نعمتونو چې عبرتونه دي درب تاسو نه ای پیریانو بندیانو او تاسو یې دروغ غنئ هذه جهنم التي یکذب بها المجرمون باقیده وویلی چی وطا چی داغ جهنم دی نمی دل درزی اگا چی دروغ باوی پدی بانده مجرمان و خلقو یتوفون بینها و بین حمیم آن دا جهنم یان با گرزی را گرزی پمیند دغی جهنم کی پمیند دغی گرم و ابو کی حمیم آن وقت پا وقت یادا مانا دا یادار چه اغا حمیم آنی بلی سی بات تخوا چه گرم والی کی انتہا ترسید وَبَيْا لَعَيْ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان پس بکمو نعمتنو اغا چه عزمتن دید ربستاسو اے پیریانو بندیانو اغا سی دروغ جن گرن تاسو اجدانشتا دی دیکھو ازا زید پار بیان کرخوا دا مجرمانو حال بیان شو دا غزینا یرسل علیکم آشوازن شورو شیوا دید تخویف اخروی او دا عذابونو دا آخرت ترو پوری بیان دین پت دا مومنانو حال تر آخرت پوری مومنان دو قسم دی جدا جدا بیانی ات نعمتنا ده یو ات نعمتنا ده بل ولمن خاف مقام ربی جنتان خاص داغ چا ده پارا چی یریدو او یریگی دو دریدونا دخپل رب سرا پا قیامت کی یو دامان آده ذکر هر بند چی مسلمان ده نو یریږي چې زبام خپل لب سره څنګه پیشي څنګه یې ارچا سره دا غم دې کنه ها ارچا سره د نو مؤمنانو سره دا غم دې ها دا یو معنا دویم هغه څوک چې یریږي مقام ربه له حضور د خپل ربنا چې الله حاضر ناظر دې الله ما سره دې الله زما په حال خبر دې مقام ربه نو یریگی کنا نو گناہ نشی کولے غلط کار نشی کولے بلکہ ار وقت کی توبی و باسی او دا اللہ نا سوال کئی مقام ربه نو دید پارا دو قسما جنت ندی جنتان دو قسما سنگا لکہ یو جنت دو سونے دے نبل چاندی دے یو جنت دی یاقوت دی نبل مرجان دی یو جنت دی لؤلؤ دی نبل زمرد لکه داسې دی جدا جدا جوړ شوی دی جدا جدا سیزن نزیخا زکوی پدیمان آسر دی جنتان وَبَيْا لَعَيْ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان پس بکمو کمو داس نعمتنو چی بخشیشونه دی درفستا سنه پیریانو بندیانو او تاسوی دروغ گنه دخو اللہ تاسو لدغسی مفتو کی درکی تاسو سکڑی دی دواتا افنان دسی دوار جنتنا چی دیرو ونو آلدی دیرو سانگو آلدی دیرو پانو آلدی دغه جنت ہوئی دی ته چې زوونو نډکی او ګوري خپلان څنګه توي زمرا خیرات ای ښا او ای اعلی ربکما تکذبان پس په کومه داسې لویو نعمتونو چې دا الله طرف نه امدادونه دي تاسو سره نو دروغ وای ای پیریانو بنځانو فیهما عینان تجریان پریدوارو جنتنو کی چنی دی چروانی دی فبی ای آلائی ربکما تکذبان دا او ببا کلوی نعمت تخوا دکا چی او بکم دے دیری نو خلق نور غاک نکی ای بس دی او بوتا بناسی خو اشکریه وعده کو نفع پس بکمو کمو لویو نعمتونو چاگه کرامتون دی ذرفس تاسو اے پیریانو بندیانو او تاسو دروغ جنگیه پیه ما من کل فاکیت انزاو جان پسی دوارو جنتونو که ده هر قسم میونا جوڑے جوڑے دی میوه خو یوئی خونا پسی بار سرڈیری چه شکلونه جدائی جدائی رنگونه جدائی جدائی دو جان خوندونه جدائی جدائی خواه هر قسم بکشتا فبی ای آلائی ربکما تکذبان پس بکمو دا سی بیشمار اغا نعمتونو چه انعامات تی درفس تاسو دوانوی پیریانو بندیانو تاسو دروغ گنه متکئین علی فرش ده جنتیان با آرام کونکی په داسې پالنګونو باندې فرش بطوائن من استبرق چې غلان دی استر دا غیبان دغه ټوري خمونه ای استبرق دی باج غټری خم دی ښا ابطوائن دا غلان دی استر دی دنیا کې هم خلق جوړی کنا بستر نو د پاسه ولا خوان رنگ جوړ کی اذلان دې پکې سب باګل او جیم او سم نور څه لګی ښا اوازې زوګوینې نه الله رب العزت وینا زماده جنت ټول سيزونه اصلي دي هغه کې نقلي نشته حضرت قرآن اصول لی چه ادنا ذکر کئی او اعلا پی قیاس کئی نو دلان دی استر ادنا شے دی اغیس رسوک دور اخواری نکئی او د پاس چی نو اغیس را اخواری کئی زکا آغا خلقوی نی کنا او سوچ او فکر ورتا کئی خوا نو اللہ وی چه بتوائن یا استبرق دین نو زہائر بے سنگئی اوی تا زہائر وی خوا خوا او بازی نڈیر آلائی خواه و جنال جنت این دان میوی دو دوارو جنت نوڈیر نیت دیدی تکلیف او کڑاو پاکی نشتا پاسی دل پاکی نشتا تلل راتلل پاکی نشتا زکوی جنتی لی برازی کده ناستے کم لاستے میو برازی خواه او حدیث کی نازی چده سنگ یو سیو روشو کئی یو امر کټ کی نو بس پاغه زيب تسر کې پرب کې چوکور نو بلبای بلبای ویا هو رست راضی کنا لا مقطوعه ولا ممنوعه هغه کټ کیږي نه چې ګنته مې وراو شو کینو هغه زيب خالی پاتې شي نه نه هغه بلولای بلولای کمی شیخونه دي او دا سمی ونه ده چه او پا میاشتو کی زیت رسی او پخی گی با نا کن فا یکون ده دیرنی زی اوی یا لائی ربکم آتو کذبان بس بکمو تم را لویو نعمتنو بیشمار نعمتنو چه اغدا اللہ طرفنا اعزازو ندی دا اعزاز ده چه ده جنتیان بکی اللہ رب العزت او تاسو دروغ گنه پیریانو بندیانو بس تاسو لبا نمیلاوی گی نفا فی نقاصرات الطرفی پدی جنتنو کی گورا تروسا طول تسنیا تسنیا و جنتان زوات افنان افیهما تزنی جنل جنتینی عدل تفیهن کو پتہ لګی چې دا دو جنت نه دي ډیر شي دي او قران کله تسنیه د کثرت لپاره ذکر کوي ها فیهن پذی جنتونو کې قاصرات الطرفی داسې حور چې نظرونه بنکړي په خپل خواندانو مقصورات یادادی خواه لم یتمسن انسن قبلهم ولا جان چنه دیر سیدلی اغیتا نسوک انسان مخکد جنتیانونا انسوک جان دین معلومی چی سنگا انسانان لجنت شتے نو پیریان لومشتا کنا ذکر اللہ دی سر باقیدہ ذکر کئی کنا چی دے انسان ذکر کئی نو دے جانور سروم کئی کنا خوا ذکر باز ویلیو چی جنت پا بکی نئی زن تیزے اوزگارو اب ای آلائی ربکما سکت زبان پس بکمو دا سبیش مارا نعمتنو چیغا عنایتو ندی درفستا سو دوارو نئے پیریانو بندیانو تاسو اینمانے کاننون الیاقوت والمرجان دقا قاسرات چی دی پو حسن کدا سی دی لکا یاقوت او مرجان یاقوت تکسری او مرجان تکشنی کنا نورنگونو کی خدا دیر زیاد خواه د نظر د پارخه په نظر چې راځي نشنا سره دا پرنګونو کې ډیر تیز دي کنه ها ځکه دا ذکر کوه او یا الای ربکما تکذبان پس په کومه دا نعمتونو چې هغه حقیقت کې کمالونه دي د الله چرشله کمال ورکړې ده درف تاسو دواړو پیریانو او بنديانو او دروغجن یې الجزاء الاحسان الا الاحسان ندا بدل د احسان چې ایمان دې توحید دې مگر احسان چې جنت دې معنا کړی و حدیث کې راغلی و نبی علیہ السلام چلا رب العزت وی چې هل جزاء من انعمت علیه بالتوحید الا الجنہ ندا بدلا دا غچا اللہوی چما پی خپل خصوصی نعمت توحید کرے دے ندا دبلا بدلا نشتا دے بغیر جنتنا هل جزا من انعمت علیہ بالتوحید الا الجنت ویالای ربکما تکذبان نبکمو دا سلویو بیشمار نعمتنو چاوے احسانو ندی احسانات تی در افستاسو در اغجنیے دا زویم قسم ذکر کئی تاغی مقابل لکی ومن دونی ما جنتان یو مانا بغیر دا دی دوارونا کدون مانا مانا بغیر سر امراضی دا دی دوارونا نور جنتو ندی دو دو قسمان اسوک مانا کی دا کم چی من دونه ما او دا دا دوارو جنتون پا مرتبه کی کم دو جنتون نور دی فی درجتی وی آلائی ربکو ما تکذبان پس بکمو دا سی نعمتونو در افتاسو چی بشارتون دی پا دنیا کی زیری در کئی اے پیریانو بندیانو دروغ وائے مدھامتان چی تک تور دی دیر شنوالی نا تکا دو هم خود توروال تبیلی شی وی او پسل چی دیر خیرازی دیر زوروری کنا تک تور خکاری خوا نو آگا جنتو نا دیر خیرازی نا تک تور معلومی گی داد چمخ کې وې کنه زواتا فنان پویا علی ربکما تکذبان پس وکم کوم نعمتونو او مهربانو ز خپل رب باندې دروغ وای ځوان په ما عینان نذاحتان په دې ځوالو جنتونو کې چینی دی پواری وهن کیم الته تجریان ویلو نو چینا خو کل روانی نو تاگی زان لذت تے او کل کل داسی چی دبنده پواری تا ضرورت را دی ناغه هم پکشت ده نتوا خطان پواری وون کی دی فبئی آلائی ربکما تکذبان پکمو آغا نعمتنو بے حدا و بے انتہا چی دلیلون دی در افستا سنا د توحید تاسو دوارا دروغ جنی ہے پیریانو بندیانو پیہما پاکیاتون و نخل و رمان پدیدوار جنتون کی میوی دی او خاص کر کجوری دی او انار دید خصوصیت پارا ذکر کرا نور دی پوری تخصیص نشتا دی وَبَيَّا لَا رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فَكَمُ كَمُ نِعْمَتُنُو او دا فضیلتنو دا ربستاسو دا روغوائے دوارا فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَان پدی جنتنو کی جمع اکڑبیا دا سحور دی چه خیرات الاخلاقی اخلاقی ډیر دران دی او حسان الوجوهی مخونه ډیر خاسته دی فبئی آلائی ربکما تکذبان پس پا کمو کمو نعمتنو چه غنیمتون دی درف تاسو دوارو نائے پیریانو بندیانو تاسو درو جن گلیں حور مقصوراتن فی الخیام دا حور دی دا جنتو بنکلی شوی دی پا خیمو کی علوی ازادی چی جنتیان لڑشی دی پا مخ کی بے ازادی مخ کی نا فبئی آلائی ربکما تکذبان پس پا کمو کمو دا سنعمتنو چی تعریفنے کی اللہ تعریفنا دربتا سو دروغ وائے دوارا لم يتمسهن انس قبلهم ولا جان ندی رسیدلی ذی حور ذ جنت نسوک انسان مخک ذ جنت یانونا انسان ال تک سکولو انسان خو تلیو کنا نبی علیہ السلام تلیو اذ جبریل نو وتا پوس کو وی په یو بنگلا ورغه چې دا غي مخه تا لوی حوضو ادا غي بنگلې نه یو حور راوتا او کیناستا او چاردام یې کول اشراق به کونو وی حضرت عمر تبوزو کو جبریل نا چې دا د چا مکان دی مې وته چې دا د عمر نبس بیا نبی علیہ السلام پا لونکا تو واپس را گئے بیا جکل را گئے انہوں حضرت عمر تے علوی کنا ویرمال تک استا بنگلو لی دا حضرت عمر وی چی کردی دلی بے گوٹ پا گوٹ کنا تا غصہ منا نی دلی وینا لم یتمی سن انسن قبلهم ولا جان اللہ وی چاہ گئے جنت تسوک ندی تلی کنا مخی دی جنتیان نخوا انو اغتا خوئی چاہ یرا ما تستا غیرت یاد شو حضرت عمر وی چاہ پیغمبر ذکر غیرت کوم نو پچا بے کوم نو پتا با کوم اغوی نخیر نو قرآن دا ذکر کوي چې جنتیان غیرتیان خلق دي بغیرت نه دي بغیرت سره جنت ته نه جیتلې غیرتیان وځي الله ذکر دا غي غیرت پوره کوي چې غي لماسه تیار کړی دي نو دا غي نمخ کې چا پستر کوم نه دلیدل نه ها ها فبئی آلائی ربکما تکذبان پس پکمو کمو داس نعمتونو چه حفاظتونو دی درفستاسو اے پیریانو بندیانو دروغ جنیے متکئین علی رف رف خضر ارام کون کی ویدہ جنتیان پسوزنو باندی رف رف سوزنے توی خضرن چې تک کشنی دی خواه رف رفتون یوا او رف رف جمع دا واب قرین حسان بخمل دی دیر خیستان و ایالا ربکما تکذبان پکمو هغا نعمتونو باندی چی دا اجرنا و ثوابو ندیش تاسو دا عملونو اے پیریانو بندیانو دروغو آئے تاسو تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام برکتن والدینم دربستان چی خواند لوئے او دا عزتتیم